विष्णुं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवेश्यम्। ग्रंथाधिष्ठात्र श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्माद्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शंभुर्भगवान् बादरायणः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैर्पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। मूलवृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। सपरिकर श्री विनय पत्रकार की जय। कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्मदालना रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतां नमां। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न ने बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि कर बंदौ तुलसी के शरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम कर चाप धर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम सीताराम जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री गौ माता की जय श्री ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान की जय सद्गुरुदेव श्री गणेशदास भक्तमाली वेद विद्यालय की जय जय जय श्री राधे। हरि शरणम। भक्त बांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से, भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में पूज्य संतों की पावन सन्निधि में श्रावण भादों दो मास पर्यंत रस ब्रजवास के इस पावन अवसर पर विधिवत देवार्चन करते हुए, गो पूजन करते हुए सत्संग का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। पूज्य परमहंस जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री अरूपानंद जी महाराज एवं सभी विराजमान पूज्य संतों को, ब्राह्मणों को यथा योग्य हम वंदन करते हैं। आज पद संख्या 221 है। बहुत सुंदर पद है। नाथ कृपा की को पंथ चितवत, नाथ कृपा ही को पंथ चितवत, पंथ चितवत, नाथ कृपा को पंथ चितवत, दीन हो दिन रात

नाथ, मैं अतिशय दीनहीन आपकी कृपा की वाट निरंतर देखता रहता हूं, कृपा की राह जोहता रहता हूं, कृपा की बाट देखता रहता हूं। भगवान के शरणागत भक्त का, वैष्णव का लक्षण क्या है? जो भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव करे, भूतकाल में भी कृपा थी ऐसा अनुभव करे, वर्तमान काल में भी अतिशय कृपा है ऐसा अनुभव करे और आगे भी भगवान कृपा करुणा सागर हैं, उनकी कृपा करुणा सदा सर्वदा बनी रहने वाली है ऐसा विश्वास करे और निरंतर लोभी व्यक्ति की भांति, जैसे लोभी व्यक्ति जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, उसको जितना अधिक मुनाफा होता उतना अधिक उसको लोभ का लाभ का लोभ बढ़ जाता है, ऐसे ही जितनी अधिक कृपा का चिंतन करे उतना अधिक कृपा का लालच बढ़ जाए और कृपा और कृपा और कृपा, ये भक्त का लक्षण है। संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिस पर भगवान की कृपा न हो। आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक प्राणियों पर भी भगवान की कृपा है। कृपा के बिना कोई आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। हम लोगों के धमनियों में रक्त का जो प्रवाह चल रहा है ये भगवान की कृपा है। हृदय गति चल रही है भगवान की कृपा है। श्वास प्रश्वास चल रहा है भगवान की कृपा है। हमको धरती का आश्रय मिला है ये भगवान की कृपा है। हमको आकाश का अवकाश मिला है ये भगवान की कृपा है। सूर्य चंद्र का प्रकाश हमें मिल रहा है भगवान की कृपा है। अन्न जल आदि हमें प्राप्त हो रहा है ये भगवान की कृपा है। क्या इस कृपा से कोई भी प्राणी वंचित है? चाहे वो जड़ सृष्टि का हो अथवा चेतन सृष्टि का हो, सभी प्राणी भगवान की कृपा में सराबोर है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि भगवान की कृपा की प्रवृत्ति कैसे होती है। कहते पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवती, मेघ के समान कृपा की प्रवृत्ति होती है। पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवती, कृपा की प्रवृत्ति पर्जन्य के समान मेघ के समान होती है। जब बादल बरसता है तो फिर यह विचार नहीं करता कि जिस ऊसर में घास भी पैदा नहीं होती वहां हम क्यों बरसें, वहां तो हमारा बरसना ही बेकार है। जिस पर्वत शिखर पर पानी ठहरता ही नहीं, एक बूंद नहीं रुक सकती, डर के नीचे आ जाता है लुढ़क के, उस पर्वत शिखर पर मैं क्यों बरसूं? जिस समुद्र में जल की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो जल निधि है, उस समुद्र में मैं क्यों बरसूं? वहां तो जल ही जल पहले से ही है। ये अपवित्र स्थान है, मलमूत्र पड़ा हुआ है, यहाँ क्यों बरसूं? ये पवित्र स्थान है, यहीं बरसूं, ऐसा भेद मेघ नहीं करता। जब बरसने लगता है तो भेद शून्य होकर के बरसता है। ऐसे ही भगवान श्याम घन हैं, इस बात को अंतिम पंक्ति में कहते श्याम घन सींचिए तुलसी साली सफल सुखाती सुखाती। आप श्याम घन हैं, श्याम घन माने जो वर्षा कालीन मेघ होता है वो श्याम होता है, काला होता है, सजल मेघ। जिस मेघ को देख करके यह विश्वास सुदृढ़ हो जाता है कि अब ये बिना बरसे रहेगा नहीं, बरसेगा। हे प्रभु, आप श्याम घन की कांति को भी विलज्जित करने वाले हैं, आपकी मंगलमयी छवि का दर्शन करके शरणागत भक्तों में ये विश्वास दृढ़ होता है कि श्याम घन है, ये बरसे बिना रह नहीं सकते। कृपा सबके ऊपर है, सभी प्राणियों पर भगवान की कृपा है, कोई कृपा से वंचित नहीं है। बस अंतर इतना है, जो प्राणी भगवत सन्मुख हो जाते हैं उन्हें भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव होने लग जाता है, और जो प्राणी भगवान से विमुख रहते हैं, जो प्राणी भगवान से विमुख रहते हैं उन्हें भगवान की कृपा होने पर भी उस कृपा की अनुभूति नहीं हो पाती। खूब जोर का पानी बरस रहा है और यहां मैदान में उल्टा पड़ा है बर्तन, भगोनी कढ़ाई अथवा कलश उल्टा है, तो बर्फ तो उल्टे पर भी रहा है, पर वो उल्टा होने के कारण उसमें एक बूंद भी ठहरती नहीं, जाती नहीं भीतर। और जो घड़ा सीधा है, जो पात्र सीधा है, उसमें बरसता ही नहीं है। बरसते बरसते लबालब भर जाता है और भरने के बाद बाहर भी छलकता रहता है, बाहर भी बहने लग जाता है। संत सदगुरु के मानव के जीवन में इतनी सी ही भूमिका है कि वे औंधे पड़े हुए इस पात्र को, बर्तन को, जो भोगों की ओर, संसार की ओर मुंह करके, भगवान की ओर पीठ करके उल्टा पड़ा है, उसको सीधा कर देते हैं, भगवत सन्मुख कर देते हैं। और जब जीव भगवत सन्मुख हो जाता है, कृपा का अनुभव होने लग जाता है। फिर वो हृदय से कहे उठता है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। जो साधन का धाम है, समस्त साधन जिस शरीर से किए जा सकते हैं, जो शरीर देवताओं के लिए भी अभिलषित है, दुर्लभ है, उस देव दुर्लभ शरीर को, साधन धाम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के साधन भूत इस शरीर को आपने कृपा पूर्वक हमें दे दिया। हम इसके लायक नहीं थे, आपने कृपा पूर्वक दिया। आपकी इस अनुपम कृपा का हम एक मुख से क्या वर्णन करें। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, सदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम गार। करोड़ों मुख मिल जाएं, करोड़ों जिह्वाएं प्राप्त हो जाएं, तो भी आपके एक एक उपकार का, एक एक कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी हम इतने लालची हैं और कृपा चाहते हैं, और आपसे मांगने में संकोच नहीं है, क्योंकि दीजे परम उदार। क्या बात है भाई, क्या मांगना चाहते हैं? ले, हमारी समस्या का समाधान मांगना चाहते हैं, हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। समस्या क्या है? विषय बारी मन मीन, विषय रूपी जल है, मन रूपी मछली है, भिन्न नहीं होत कबहू छिन एक। विषय रूपी जल से मन रूपी मछली एक क्षण के लिए अलग नहीं होना चाहती। जैसा मछली को जल से प्रेम, ऐसा हमारे मन को विषयों से प्रेम है। यही विपत्ति का कारण है। ताते सहो विपत्ति अति दारुण जन्मत जौनी अनेक, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हूं। भगवान ने कहा तब हम क्या करें? अरुल यही तो हम बोल रहे हैं, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचारो यही विधि दे भी हरो मेरो कौतुक राम तिहारो। मेरा मन तो मछली है, संसार विषय रूपी जल का समुद्र है, इसी में हमारा मन रूपी मछली पड़ा हुआ है, तो आप कृपा करें, आप कृपा की तो लंबी डोरी बना लें, वो तो आपके पास सही है, तो आपके चरण में जो अंकुश का चिन्ह है उसकी बंसी बना लें, मछली को पकड़ने का कांटा, और आपका जो जीवों के प्रति वात्सल्य है ना, उस वात्सल्य का दाना चारा उसमें लगा दें, और इस विषय रूपी जल में छोड़ें, हमारा मन रूपी मीन जैसे ही आपके चरण कमल रूपी अंकुश में फंस जाए तो एक क्षण का विलंब मत कीजिएगा, तुरंत निकाल लेना बाहर, जैसे मछुआरे लोग मछली बाहर निकाल लेते हैं। मैं संसार सागर से उबर जाऊंगा, मेरी विपत्ति छूट जाएगी, और आपको कौत की है, नए नए खेल आपको अच्छे लगते हैं, आपका एक नया खेल हो जाएगा। कैसी कैसी युक्तियों से भगवान की कृपा की भीख मांगी है महापुरुषों ने, आचार्यों ने, आह धन्य है। हे प्रभु, में दीनहीन की तरह करुण क्रंदन करता हुआ अहर्निश आपकी कृपा की ही बाट जोहता रहता हूँ। आपकी कृपा है, अनंत कृपा थी, अनंत कृपा है, अनंत कृपा रहने वाली है। ऐसा नहीं कि हम केवल भूतकाल में कृपा का चिंतन करते, बहुत से लोग ऐसे होते जो कहते महाराज क्या करें, पहले तो भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा थी, लेकिन अब तो पता नहीं क्या, भगवान भी नाराज हो गए हैं, भगवान की कृपा कुछ ढीली ढाली लग रही है। बहुत से लोग कहते भाई अब तक तो कृपा भई नहीं, हम भी लाइन में तो लगे हैं, कभी न कभी हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। भगवान बोलते नहीं वो ठीक नहीं, कृपा पहले भी कृपा थी, आज भी कृपा है, आगे भी कृपा रहेगी। निर्वाण दायक क्रोध जाको, जिसका क्रोध भी निर्वाण देने वाला हो, भगवान में कुछ है ही नहीं, कृपा के अतिरिक्त भगवान में कुछ नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा प्रभु मूर्ति कृपामयी है। जैसे दीपावली के समय शक्कर के खिलौने बनते हैं, वो पूरा का पूरा खिलौना घड़िया घुल्ला वो सब शक्कर के होते हैं, ऐसी भगवान का नक्षक श्री अंग कृपा विग्रह है भगवान। वे क्रोध करते दिखाई पड़ेंगे तो वो क्रोध क्रोध नहीं है, कृपा ही क्रोध बनकर प्रकट हो रही है। उनकी लीला में सब कुछ कृपा ही है। देखिए क्रोध करने वाले का अनिष्ट होता है, और क्रोध जिस पर किया जाता उसका अनिष्ट होता है, न तो भगवान का अनिष्ट होता, न भगवान जिस पर क्रोध करते उसका अनिष्ट होता है, तो उसको क्रोध कैसे कहेंगे? काम जिसमें जगता है उसका अनिष्ट होता है, और जिसके प्रति काम जागृत होता है उसका भी अनिष्ट होता है, उसका कोई अच्छा थोड़ी होता है। पर सो काम अयत, भगवान ने कामना की, भगवान के काम से उनको कुछ नहीं बिगड़ा, और गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप से पाने की कामना की, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इसका आशय क्या है? जो विकार है ना, जो संस्कृति के चक्र में हमें डालने वाले हैं वे विकार भी निंदनीय नहीं है। निंदनीय है हमारा अविवेक। सब कुछ भगवान से उत्पन्न है तो उसे हमें भगवान से ही जोड़ना चाहिए। हमने भगवान से नहीं जोड़ा, भोगों से जोड़ दिया, संसार से जोड़ दिया। यही हमारा अविवेक हमारे दुख का कारण है। हमको कोई भी विकार ऐसा बता दो जो भगवान से जोड़ने पर कल्याण जीव का न हो जाए, तो हम किसी दोष की निंदा क्यों करें? लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। अब भगवान के दर्शन का लोभ हो जाए तो, भगवान की कथा सुनने का लोभ हो जाए तो, भगवान के नाम जप का लोभ हो जाए तो, हमने अपने लोभ का संबंध भगवान से जोड़ दिया। तो जो लोभ सर्व पाप का मूल था वही लोभ कल्याण का मूल बन जाएगा। इसलिए दशम स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी ने कहा, आपके नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी कौन है? बहुत प्यारा श्लोक है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, गुंजान एवात्मकृतं विपाकं, गुंजान एवात्मकृतं विपाकं, हृद्वात्म पूर्वे विदधन नमस्ते, विदधन नमस्ते, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भा, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भा। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणा, आपकी अनुकंपा का सुसमीक्षमाण माने अनुकूल से अनुकूल अथवा प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपकी कृपा का वर्तमान काल में प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए, अपने शरीर में जो दुख सुख आया है उसको आत्मकृतम इति मत्वा, ये हमारा अपना किया हुआ ही हम भोग रहे हैं ऐसा मान करके सुखपूर्वक भगवान की कृपा का अनुभव करता हुआ अपने शरीर के प्रारब्ध जन्य दुख आदि का भोग कर ले, भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। कितना धैर्य होता है भोगने में विचार कीजिए। आपने अड़िंग देखा है? अड़िंग अड़िंग गिरिराज जी के पास में अड़िंग, तो मथुरा रोड गिरिराज जी से मथुरा रोड पे जाते हैं तो अड़िंग आता है। अड़िंग में एक कमल कुंड है, उस कमल कुंड के पास एक संत रहते थे, गौड़ी इस परंपरा के संत थे, बड़े भजनानंदी संत थे, अत्यंत निष्काम भाव से अहर्निश भजन करते थे, वृद्ध थे। एक शिष्य उनकी सेवा में रहता था क्योंकि शरीर बहुत वृद्ध था, और वो शिष्य भी ऐसा था गुरुगत प्राण था, माने गुरु सेवा में प्राण समर्पित करके प्राणपण से लगा हुआ शिष्य था, निरंतर गुरु जी की सेवा करता, अहर्निश गुरु जी की सेवा करता। वृद्धावस्था वैसे ही थी और गुरु जी को एक भयंकर रोग हो गया, कंठमाल, ये पूरे गले में फोड़े, बड़े बड़े फोड़े निकलना, वो सब फोड़े बड़े हो गए, उनमें मवाद आ गया और भयंकर कष्ट, कंठमाल कहते हैं उस रोग को। और महात्मा ऐसे विचित्र कि उस भयंकर रोग में भी उनकी माला चलती रहती। शिष्य रोता गुरुजी की पीड़ा को देख करके, कहता गुरुजी आपकी दवाई, अरे बोले बच्चा ये प्रारब्ध है, अपने आप कट जाएगा, भोगने से कट जाएगा। एक दिन गुरुजी की पीड़ा सहन नहीं हुई, वो कमल कुंड के पास बैठ करके रो रहा था, तो ठाकुर जी को दया आ गई, सच्ची घटना है ब्रज की, ठाकुर जी को दया आ गई, तो कृष्ण बलराम गैया चराते भाई वहां से निकले, ग्वारिया के भेष में, ग्वारिया को भेष धरी गायन पे आवे, ग्वारिया के भेष में ठाकुर, अरे बाबा काई को रो रवे, हमारे गुरु जी के ये हो गया, बीमारी हो गई, बहुत हम उनसे दुखी हैं, इसलिए रो रहे हैं, गुरुजी तो कुछ नहीं, वो तो सह लेते हैं पर हम नहीं सह पा रहे हैं, ऐसे सब पस चूरा है, कितनी पीड़ा होती होगी। तो ठाकुर जी बोले देख बाबा तेरो गुरु बड़ो हठी है, वो नेक मन में संकल्प कर ले ना तो स्वस्थ रह जाएगा, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर ले तो स्वस्थ है जाओ, पर वो प्रार्थना ही नहीं करे, न स्वस्थ है वे को संकल्प करो तो वो भाई में वाय आनंद है, कहा क्यों जाए, बोले नहीं हमारे गुरु जी तो स्वस्थ होना चाहिए, बोले तो कोई बात नहीं ले ये लूखरी ले जा, लूखरी माने जड़ी, तो जड़ी ले आए ठाकुर जी, कोई घास से उखाड़ के ले आए, बोले इसको ऐसे ऐसे कमंडल में ऐसे ऐसे पीसना और उसका पानी रात को लगा देना, ठीक हो जाएंगे। गुरुजी रात को लेटे, घाव सफा किए, कपड़े से पोछे, अब पोछ करके जैसी वो औषधि लगाई, सवेरे जब उठे गुरुजी तो पीड़ा कष्ट तो नहीं ही था, वो घाव के चिन्ह तक नहीं थे, एकदम ठीक, तब प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं, असाध्य रोग ठीक हो गया चमत्कार के रूप से, इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए थी। पर गुरुजी बड़े नाराज, बोले क्यों रे, ठाकुर जी ने हमको माला पहनने के लिए दी थी, तो मेरी माला कहाँ गई, कौन सी माला, बोले भाई कंठमाल बीमारी कहाँ चली गई, तो सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने सब समझ लिया, अरे हमारे शरीर का प्रारब्ध हमको भोगने देते, तुम क्यों परेशान हुए, अब तुमने हमसे बिना पूछे अपनी इच्छा से काम को निकल जाओ सेवा से, अब तुम मत आना हमारे पास। बोला महाराज चाहे जितनी कठोर सजा दो ये दंड मत दो, ले एक ही शर्त है हमारी माला वापस ला, नहीं तो जाए यहां से, करिया मोह करे यहां से। अब बेचारा शिष्य आके फिर सरोवर पर बैठ के फिर रोने लग गया, हे भगवान गुरुजी तो बहुत नाराज है, क्या किया जाए, कहते खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारी माला लाओ। तो ठाकुर जी फिर गैया चराते हुए चराने के लिए सवेरे सवेरे ठाकुर जी फिर निकले। अब देखो गुरु सेवा का फल, शाम को दर्शन हुआ ठाकुर जी का, कृष्ण बलदेव का सवेरे दर्शन हुआ, तो क्यों रे बाबा अब काय को रो रहे, बोले गुरुजी कहते हमारी माला चलेगी, अरे मैंने तो कल ही समझाई कि तेरो बाबा बड़ो हठी है, तेरो गुरुजी बड़ो हठी है, वो मानेगो नहीं, तो तुम्हारी क्या इच्छा है, बोले हम गुरुजी की सेवा नहीं छोड़ सकते। तो ठाकुर जी ने फिर एक जड़ी उखाड़ के दी, बोले ले ले जाओ लगा देना माला फिर से गले में आ जाएगी। शिष्य आया बोले मारा माला लेके आऊ, फिर गले में लगाया फिर माला हो गई। और ठाकुर जी ने जाते जाते कह दिया ये ज्यादा दिन का प्रारब्ध नहीं है, महीना दो महीना का है, ठीक हो जाएंगे, तेरे गुरु जी अपने आप ठीक हो जाएंगे। शिष्य आया तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी वो कौन थे जिन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया। बोले बेटा तुम चूक गए, वे साक्षात कृष्ण बलदेव थे। यह है भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हम लोग भक्त नहीं है भगवान के, इसलिए बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी बीमारी चली जाए, हमारा रोग चला जाए। क्यों चला जाए रोग, क्यों चली जाए बीमारी, रही आवे ठीक है, औषधि करना वो भी भगवान की बनाई हुई एक मर्यादा, औषधि कर लो, पर वो भोगने में ही लाभ है। वो प्रारब्ध भोग शेष रह जाएगा तो उस प्रारब्ध को भोगने के लिए इस दुख में संसार में पुनः आना पड़ेगा। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष ये है कि वो भोग शरीर से ही नष्ट हो जाए। तो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, निरंतर आपकी कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन और शरीर के सुख दुख का आपकी कृपा का अनुसंधान करता हुआ भोग, और हृदय से वाणी से शरीर से भगवान को, भगवान की विभूतियों को प्रणाम वंदन, इतना काम कोई जीव करे साधक करे तो मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, ऐसे श्री कृष्ण की प्राप्ति का वह अधिकारी हो जाता है, अथवा मुक्ति पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अधिकारी कैसे हो जाता, दायभाग। दायभाग माने होता है जैसे पुत्र अपने पिता की पैतृक संपत्ति का स्वाभाविक अधिकारी होता है, ऐसे ही भगवान की प्रेम रूपी संपत्ति, भक्ति रूपी संपत्ति, मुक्ति रूपी संपत्ति का वह स्वाभाविक अधिकारी बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आपकी कृपा तो है नाथ, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। गोस्वामी जी कृपा का अनुभव कर रहे हैं, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक मानव जन्म दिया, कोई मानव जन्म भारतवर्ष की पवित्र धरती पर दिया, और उस पवित्र भारत की धरती में भी मनुष्य जन्म में भी पवित्र सरयू पारीण विप्रकुल में जन्म दिया। उसमें भी पवित्र श्री चित्रकूट क्षेत्र में श्री यमुना जी के तट पर बसे हुए राजपुर गांव में एक पवित्र विप्रकुल में पंडित आत्माराम दुबे के घर में माता हुलसी देवी की कोख से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया, और कितनी कृपा की कि जन्म से ही मैंने आपके नाम का उच्चारण किया, मेरी माता चल बसी, मेरे पिता चल बसे, इसमें भी आपकी कृपा ही कारण बनी। आपकी ऐसी कृपा न होती तो भगवती जगदम्बा पार्वती का वह अनुग्रह जिसके लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, वह अनुग्रह मुझे कैसे प्राप्त होता। पार्वती ने गोद में बिठाकर हमको खीर खिलाई, भगवान शिव का अनुग्रह कैसे प्राप्त होता, और सदगुरु की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान शिव ने प्रकट होकर चित्रकूट में आज्ञा दी स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी को कि जाओ तुम बालक हरिपुर में, बालक तुलसीदास, बालक को राम बोला, बालक को संस्कार दे करके और उसे धन्य करो, और ऐसे सत्शिष्य को प्राप्त करके तुम स्वयं धन्य हो जाओ। सदगुरु की प्राप्ति हुई, ये भी कृपा का फल है। और फिर गुरुजी ने तुलसीदास नाम रखा। इसके बाद काशी जो मुक्ति की नगरी है, ज्ञानियों की विज्ञानियों की नगरी है, विद्या का केंद्र है, ऐसी काशी में श्री शेष सनातन जी का चरणाश्रय प्राप्त हुआ, जो षडंग वेद के चूड़ांत विद्वान थे, काशी को उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे। तो वेद वेदांग के स्वाध्याय का अवसर आपने कृपा पूर्वक प्रदान किया। इसके बाद फिर सब कुछ त्याग कर ये विरक्ति का स्वरूप, और अब अपने दर्शन की व्याकुलता जगह, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन इस कृपा का अनुभव करता हुआ भी मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। आपकी और अधिक कृपा मेरे ऊपर होवे, आपकी उस कृपा की बाट में निरंतर जो हो रहा हूँ। हे दीन दयालु, मुझे पता नहीं है कि ऐसी कृपा का अधिकारी मैं कब बनूंगा, आपकी वह कृपा मेरे ऊपर कब होगी, कौन सी कृपा। ससुगुण ज्ञान विराग भगति सुसाधन की पाती। सुगुण गुण तो गुण है, सुगुण क्या है बहुत ध्यान से सुने। गुण शब्द का संस्कृत अर्थ है रस्सी, रस्सी को भी गुण कहते हैं। और रस्सी किस काम में आती है, बांधने के काम में आती है। गुण जितने हैं ना वो सब बांधने वाले हैं। ये बात जिसकी समझ में आ जाएगी वो बंधन से मुक्त हो जाएगी। देख लो प्रत्यक्ष, तोता में रट लेने का गुण है, मीठा बोलने का गुण है तो पंजड़े में बंद है। कौआ तमाम मेरे काव काव करते डोलते, कोई उनको पिंजड़े में बंद नहीं करता। तोतों की अपेक्षा कौओं की संख्या ज्यादा है, उसमें गुण नहीं है इसलिए वो मुक्त है, और तोता गुणवान है इसलिए बंधन में है। गुण ही बंधन कारक है, यह रहस्य ज्ञान हो जाए तो मुक्त हो जाए। इसलिए निवृत्ति पथ के पथिक के लिए एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, बुधो बालकवत क्रीडेत बुधा सन्नपि। शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान होता हुआ भी बालक के समान रहे, बालक जैसे। बालको माने क्या होता है, मानवकः बालकः। अनधीत व्याकरणादि शास्त्रों बालः है, बड़ा पंडित पर ऐसा रहे कि कोई समझे नहीं कि विद्वान है। बुधो बालकवत क्रीडेत, कैसे नहीं समझे, बोले बच्चों की तरह खेलने लग जाए तो लोग समझेंगे नहीं कि विद्वान है, अरे बच्चे ही है। तो हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के जो सिद्ध गुरु जी थे, जिनसे उन्होंने कुछ साधन प्राप्त किया था, पूज्य परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज, बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो महाराज जी कहते थे कि वो पूरे परमहंस ही थे, ऐसे परमहंस थे कि ऐसी उघारे पुघारे रहते थे। तो सर्दियों के समय में एक मैया आई पंजाब की, दिल्ली रहती थी, बहुत पुरानी बात है, तो एक सूटर ले आई, बाबा जी सूटर पहन लो। तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी सूटर पहन लीजिए। हाँ हाँ पहन लेंगे, पहन के बिहारी जी जाएंगे दर्शन करने। तो लंगोटी तो पहनते ही थे, तो उन्होंने सूटर को जिसको बाह में पहनना चाहिए ना वो पैर में डाल लिया, ऐसे में ऐसे सूटर पहनते ना तो बाह पैरों में डाल करके उसको ऐसे यहाँ बांध लिया लंगोटी से, चले गए बिहारी जी। अरे बोले बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, सब ठंड चली गई, कहीं ऐसे नहीं पहना जाता सूटर। बोले कैसे पहनना है, क्या है ऐसे महात्मा, अद्भुत महापुरुष थे। तो एक साधु समाज की एक बैठक हो रही थी, एक आवश्यक बैठक हो रही थी, तीनों अनि अखाड़े के महंत, श्री महंत, चतुष संप्रदाय के श्री महंत सब बैठे थे, खास चौक की बात है। और वो बाबा जी कुइया से पानी भर भर के, इसका पानी उस गिलास में, उसका पानी उस कमंडल में, उसका पानी उसमें, सब बर्तन रख लिए, 10-20 बर्तन रख लिए, एक दूसरे का पानी नाप रहे थे अपने जैसे बच्चे खेलते हैं। तो एक महंत जी थे, बड़े प्रतिष्ठित श्री महंत थे। उन्होंने कहा, ए बाबा जी क्या कर रहा है, यहाँ मीटिंग चल रही है और तुम ये क्या पानी इधर से उधर फैला रहे हो, इस बर्तन का पानी उसमें, उसका बर्तन उसमें। बोले अपना काम करो, वकीलों से जिरह नहीं करते हैं, श्री धाम वृंदावन है, राम राम करो। वो महंत जी, उनका केस लगा हुआ था उनकी पीठ का, तो उस समय उनके मन में चिंता चल रही थी वकीलों की जिरह की। तो बाबा जी बोले, वकीलों से जिरह मत करो, वृंदावन धाम है, राम राम करो। सो ही वो चरणों में गिर गए, मेरे वकीलों की जिरह इनको कैसे पता है। बहुत विलक्षण महात्मा। एक लामा आया बौद्ध, बोला हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। बोले मत करो। वो पूछने आया था बाबा जी से तिब्बत का। बाबा बोले, तुम्हारी पोती इतने दिन बाद मर जाएगी, मरने के बाद तुम्हारी गैया की बछिया बन के पैदा होगी, और जब इतने महीना की हो जाएगी तो चल घुटरुवन चल के आएगी और उस खूंटा को पकड़ के ऐसे ऐसे करेगी, तो समझ लेना वही बछिया है, उसके अमुक शरीर में अमुक चिन्ह होगा। और वो पूछने आया था पुनर्जन्म की बात, वो आते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया। ऐसा ही हुआ तो वो बौद्ध भी उनका समर्पित शिष्य हो गया, ऐसे सिद्ध पुरुष थे। पर ऐसे सिद्ध पुरुष होने के बाद भी कोई उनके स्वरूप को न जनावे तो ऐसी बालक के जैसे खेलते रहते थे, छोटे बच्चों के साथ खेलते रहते धूल मिट्टी में। बुधो बालकवत क्रीडेत, कुशलो जड़वत चरेत, बदे दुनमत्तवद विद्वान, गोचर्याम नैगमश्चरेत। ये रहस्य सबकी समझ में नहीं आया, इतिहास में चार महापुरुषों की समझ में आया ये रहस्य। महाराज सगर के पुत्र असमंजस को समझ में आ गया कि यदि हमने गुण प्रकट किए तो हम बंध जाएंगे, तो असमंजस ने परम विद्वान परम गुणवान होकर भी अपने आप को गुणहीन प्रमाणित कर दिया। ऐसे खेलते रहते जड़ की तरह, उन्मत्त की तरह, पिशाच की तरह घूमते रहते, धूल मिट्टी में सने रहते। और एक काम करते, खेलते खेलते सरयू जी के किनारे कोई बालक मिल जाता उसको ऐसे पकड़ के झुला के सरयू जी में फेंक देते, गुप गुप करके डूब के मर जाता, डूब जाता तो बड़े प्रसन्न होते। लोगों ने जाकर महाराज सगर से कहा, महाराज आप तो प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं, आपके पुत्र असमंजस जी है, कितनी माताओं की गोद सुनी होगी, उनको देखते ही बच्चे भागते हैं, महाराज बच्चों को पकड़ के फेंक देते हैं सरयू जी में। महाराज ने समझाया, नहीं माने। बोले निकल जाओ मेरे राज्य की सीमा से बाहर, चलेगा। वो तो इसलिए कर ही रहे थे ये काम। और जितने बच्चों को सरयू जी में फेंका था वो सब बच्चे सुंदर मणियों से जटित आभूषण पहन के, सुंदर वस्त्राभूषण पहन के नाचते कूदते हुए अपने घर आ गए। लोगों ने कहा, तुम तो डूब गए थे, कहां कैसे आ गए। बोले सरयू मैया के महल में भैया असमंजस जी ने भेज दिया था, सरयू मैया ने बहुत लाड़ प्यार दुलार किया, वहीं से सब वस्त्राभूषण पहन के आए। अरे राम राम, वो तो महान योगी था, सिद्ध पुरुष था, हम लोगों ने बड़ा अनिष्ट किया, एकमात्र राजकुमार था, अब क्या करें, खोजो नहीं मिले। उन्हीं असमंजस के पुत्र क्या नाम था असमंजस के पुत्र का, हैं? नहीं नहीं कभी नहीं था, हैं? अंशुमान, अंशुमान था, दिनेश जी ने ठीक कहा, बिल्कुल। तो अंशुमान उनके पुत्र एक थे, इसलिए वही राजा बाद में बने अंशुमान। दूसरे एक महापुरुष थे जिनको ये रहस्य समझ में आया, उन महापुरुष का नाम था उत्कल। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल, उन्होंने भी ये विचार कर लिया कि मेरे पिताजी ने तो 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था, और मैं शास्त्रों को पढ़ लिखने के बाद फिर बंधन में पड़ जाऊंगा, राज्य के भोगों को ठीक नहीं है, वो जानबूझकर बावरे से हो गए, पागल जैसे हो गए। प्रजा ने उनको ऐसे ही उपेक्षा कर दी और सब छोड़ के चले गए। और जिस क्षेत्र में रूपानंद बाबा, जिस क्षेत्र में उन्होंने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया, उनकी उस तपस्थली को उत्कल प्रदेश कहा गया, जिसको वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं, उत्कल उड़ीसा। ये ध्रुव जी के पुत्र उत्कल की तपस्थली है। ये महान जीवन मुक्त परमहंस कोटि के महात्मा हो गए। सतयुग में ये रहस्य उत्कल की समझ में आया, त्रेता के आरंभ में ये रहस्य असमंजस की समझ में आया, और महाराज जी जड़ भरत जी की समझ में ये रहस्य आया। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार सुमति नाम के एक ऋषि पुत्र को ये रहस्य समझ में आया। सुमति भी ऐसा ही था, वो परम विद्वान होते हुए भी अपने सारे गुणों को उसने अपने में छिपा लिया था। उसके पिता बड़े दुखी रहते थे कि देखो युवा हो गया, इसके बाद भी ये कुछ नहीं करता है, ऐसे ही जड़ की तरह घूमता है। जवान हो गया, पढ़ाते पढ़ाते थक गए, 24 अक्षर के गायत्री को 24 वर्ष की आयु तक में भी इसने कंठस्थ करके नहीं सुनाया। ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, अरे राम राम, क्या कर। बहुत दुखी थे, पिताजी मृत्युशैया पर पड़े थे, इस मूर्ख का क्या होगा। उसको दया आ गई, देखा पिताजी हमारे मोह के कारण मरेंगे तो इनकी दुर्गति होगी, तो इनको उपदेश करूं। निकट में आए, पिताजी समझते थे गूंगा बहरा ऐसा ही है, पर पिताजी के पास आकर के कहा कि देखो आपका पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, आप वेदों के पारंग विद्वान हो, आप ब्रह्मर्षि हो, ऋषि हो, फिर भी आप संसार की मोह ममता का त्याग नहीं कर पाए, आप नरक की ओर क्यों जाना चाहते हैं। मोह तो नरके गति ही, मोह के कारण नरक में जाना पड़ेगा। पिताजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले बेटा हम तो सोचते थे तुम मूर्ख हो, तुम तो विद्वानों जैसी बात कर रहे हो। बोले क्या करें, हम जानते थे कि दया से बंध जाएंगे, लेकिन फिर भी अब कुछ तो संबंध शरीर का आपसे है ही, इसलिए हमको दयावश कहना पड़ रहा है, करुणावश बोलना पड़ रहा है। मैं अनेक सैकड़ों जन्मों की मुझे स्मृति है, उस सुमति ने कहा, पर मैंने एक अनुभव किया है कि प्रत्येक जन्म में किसी न किसी गुण के कारण मुझे बंधन प्राप्त हुआ, इसलिए संपूर्ण ब्रह्म विद्या वेदों का ज्ञान मेरे अंतःकरण को उद्भासित कर रहा है, लेकिन मैं समझ चुका हूं कि गुण ही बंधन का मूल है। अब मैं तो परमहंस की तरह उन्मुक्त भाव से विचरूंगा, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां तुम जो करो, बस मेरी प्रार्थना तो यह है कि मोह ममता से शून्य होकर तुम अपने स्वरूप में स्थित होकर असंग होकर विचरो। और फिर पिता पुत्र का बड़ा संवाद हुआ, अंत में पिता भी सब कुछ त्याग कर जंगल में चले गए। गुण बंधन कारक, सभी गुण बंधन कारक, ये गुण भी कोई नहीं बांधेगा, गुण नहीं होगा तो कोई नहीं बांधेगा। अरे ब्राह्मणों को ये जो कलावा बांधते हैं, ये न बद्धो बलि राजा के व्रते ने दीक्षा मापनोती, दीक्षे आपनोती दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोती श्रद्धाया सत्य माप्य थे, वो पढ़े लिखे न हो, कर्मकांड करना न जाने, तो काहे को बंधेंगे। बंधेंगे कि महीना भर के लिए बंध गए, 2 महीना के लिए बंध गए, काहे को बंधेंगे। गुण ही बंधन का मूल है। तब क्या करें भाई, अब हम इन महापुरुषों की नकल तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, नकल तो नकल रहेगी। तब क्या करें, गुण तुम्हार समझ ही निज दोषा, गुण हमारे नहीं है, गुण भगवान के हैं, और भगवान के गुण भगवान की सेवा के लिए ऐसा मानकर भगवान के चरणों में निवेदित कर दें, वो गुण बंधन कारक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो उपासना की सामग्री बनकर भक्ति का साधन बन जाएंगे। अब ये गुण है, लेकिन इससे ठाकुर जी का गुणगान करो तो ये मोक्ष कारक है, ये बंधन है, पर इससे भगवान की चर्चा की जाए तो कथा कहें अरु अर्थ विचारें। इस देश के महान संत रैदास जी कह रहे हैं, कथा करें अरु अर्थ विचारें, आप तरें औरन कुतारें, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। गुण सब भगवान को समर्पित कर दो, भगवान के गुण हैं, भगवान की सेवा के लिए हैं, ऐसा हृदय से स्वीकार कर लोगे तो चाहे जितने बड़े विद्वान हो जाओ, चाहे जितने बड़े गुणवान हो जाओ, आपको उसका अहंकार छुएगा भी नहीं। अपने मान लोगे तो अहंकार होगा, और अहंकार होंगे तो सारे दोष आ जाएंगे, और वह गुण ही पतन का कारण बन जाएगा। दिलीप मंगल जी अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, वैदिक अग्निहोत्री की दीक्षा लिए हुए थे, सारे शुभ लक्षणों से युक्त थे, पर गाना बजाना बहुत अच्छा जानते थे। जंगल में समिधा लेने गए थे, वहां चिंतामणि वेश्या के आवास पर, वो वेश्या की कन्या थी चिंतामणि, बहुत रूपवती थी, बड़ा सुंदर संगीत हो रहा था, वीणा मुर्ज मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे, वो नाच रही थी, संगीत के आकर्षण में वहां चले गए और मन में सोचने लगे, ये जितना सुंदर इसका रूप है, जितना बढ़िया ये गा रही है, उतना बढ़िया पखावज संगत नहीं, पखावज वाला संगत नहीं कर रहा है, तो हम बजाएं, हम सेवा करें थोड़ी, ऐसा होता कि नहीं होता, उत्साह होता कि हम बजाएं। तो बिलमंगल जी पखावज पर बैठ गए, युवावस्था थी, गौर वर्ण था, सुंदर स्वरूप था, बस चिंतामणि में आसक्त हो गए, तो गुण ही बंधन कारक बन गया कि नहीं। और वही गुण जब श्री कृष्ण सेवा में समर्पित हो गया तो नाभा जी कह रहे हैं, चिंतामणि संग पाए के ब्रज बधू केली बरनी अनूप, कृष्ण कृपा को पर प्रगट, बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। सभी गुण बंधन कारक हैं और दोष इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना शरवैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सति भावतो वै हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा। जिसकी भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है उसमें महान गुण आ ही कहां से सकते हैं, कि नहीं आ सकते उसमें महान। भगवान की भक्ति से शून्य जो व्यक्ति है उसके गुण ही उसके लिए दोष बन जाएंगे, और भगवान के जो सन्मुख है उसमें कथनचित कोई दोष भी है तो दोष भी दोष नहीं रह जाएगा, दोष भी गुण बन जाएगा, क्योंकि उस दोष का संबंध भी वो संसार से न करके भगवान से कर देगा, भगवान से जोड़ देगा, दोष भी गुण बन जाएगा। बात सबके गले उतरने वाली नहीं पर है ऐसी। अच्छा एक बात बताओ, चोरी करना गुण है कि दोष, बोलो आप ही बताओ। चोरी करना गुनाह की दोष क्या है? दोष है कि नहीं? कौन बोला? हर्षित बोले। वाह, छोटा बटुक ब्रह्मचारी बोला दोष, बहुत अच्छी बात है। अच्छा काम नहीं ना चोरी करना, तो चोरी करना दोषयुक्त है। और एक ऐसे भक्त हुए, ब्राह्मण भक्त, जिनका नाम था पंडित हरिपाल जी, हरिपाल जी, उन्होंने निश्चय किया था कि नित्य, बड़े श्रीमंत थे, कमजोर घर के नहीं थे, बहुत धनाढ्य थे हरिपाल जी। तो एक विप्र कन्या भी बहुत श्रीमंत परिवार की थी, शुभ लक्षण से युक्त थी। उस विप्र कन्या ने निश्चय किया था कि जो वर कम से कम 1,000 साधु ब्राह्मणों को नित्य जिमाने का भाव रखेगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। तो ये विवाह नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कहा ऐसी कन्या से तो हम जरूर विवाह करेंगे। विवाह हो गया, दोनों एक जैसे थे, खूब सेवा करने लगे। अब खूब गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा होने लगी। अब सेवा में इतने व्यस्त हो गए हरपाल जी कि कमाने को तो फुर्सत नहीं, और खर्च करें कोई कमावे बिल्कुल नहीं, और खर्च करने लग जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। धीरे धीरे सब धन खत्म हो गया उनका, सेवा बंद नहीं की। तब लोगों से अपनी जमीन बेच बेच करके सेवा करने लगे। जब जमीन भी नहीं रह गई तो लोगों से उधार मांग लेते। लोग सोचते हो सकता कहीं गाड़ के रखा होगा, पुराने रईस हैं, अभी अनुकूल समय मिलेगा तो दे ही देंगे, बड़े आदमी, खानदानी आदमी है। धीरे धीरे उधार मिलना भी बंद हो गया। क्यों? जिससे ले लेते थे उसको वापस नहीं देते थे। आप किसी से ले लो और देने का नाम ना लो तो देने वाला भी फिर कभी नहीं देगा आपको। तब आप क्या करते? सेवा फिर भी बंद नहीं की। रात्रि में, दिन में चले जाते जंगल में, राहजनी कर लेते, लूट लेते। पर लूटते उसी व्यक्ति को जिसको देखते कि धनवान तो बहुत है पर इसका धन अच्छे काम में खर्च नहीं होता, उसको पकड़ लेते और उससे छीन झपट लेते और उसकी वस्तु को सेवा में लगा देते। एक वैश्य के घर में घुस गए हरपाल जी, तो वहां से सोना चांदी नहीं लेते थे, आटा दाल चावल पहला उनकी प्राथमिकता रहती थी राशन की। तो घर में से आटा दाल चावल घी बूरा सब रख लिया। तो उस वैश्य की लड़की जग गई, उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी घर में कोई चोर है। तो पिताजी ने उसके मुंह पे हाथ धर कर, अरे बोलो मत, सो जाओ, हम तो कुंडी खोल के इसलिए सोते हैं कि कभी हरिपाल जैसे महान संत के चरण हमारे घर पे पड़ जाएं, हमारे घर का अन्न धन साधु सेवा में लग जाए, हरि भक्तों की सेवा में लग जाए। हम तो इसीलिए उनको ले जाने दो, जो कुछ ले जा रहे हैं ले जाने दो। उनके कान में पड़ गया, तो अपने गांठ का पिछोरा भी वहीं छोड़ के चले आए। ऐसे थे विमुख के यहां से लेते थे, उसमें भी इसलिए कि इसका भी धन अच्छे काम में लगे, इसका कल्याण हो जाए। एक दिन साधुओं की बड़ी जमात आ गई, घर में कुछ नहीं था। ब्राह्मणी ने कहा कुछ नहीं है। बोले तो कुछ तो व्यवस्था करो, क्या है? तो मात्र चिन्ह थे सौभाग्य के, उनको उतार के दे दिया, इससे कुछ बाल भोग की व्यवस्था करो, राजभोग की व्यवस्था करते हैं। चले गए लठ लेके, मार्ग में खड़े हो गए। साक्षात द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सेठ का वेश बनाकर जाने को तैयार हो रहे थे। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले ये तो गलत आदत है तुम्हारी, जाते समय टोकना नहीं चाहिए कहाँ जा रहे हैं। ले वसगुन कर दिया। अरे आप तो बड़े नाराज हो गए, कहाँ जा रहे हैं? फिर भी पूछ लिया तो बता, आप तो बता दीजिए। तो बोले देखो मैं एक संत का दर्शन करने जा रहा हूँ इस वेश में। बोले हाँ। रुक्मणी जी बोले यही तो बात है, अच्छा हुआ हमने आपको टोक दिया। आप अकेले ही चले जाते हो संतों का दर्शन करने, हमको तो ले नहीं जाते हो, हम भी चलेंगे। बोले देखो तुम साक्षात भगवती महालक्ष्मी हो, हमारे संतों की लीला बड़ी अटपटी होती, तुम पहचान नहीं पाओगी संत को, तुम नाराज हो जाओगी। बोले नहीं नहीं, हम क्यों नाराज होंगे, आप जिनका दर्शन करने जा रहे हैं मैं तो उनका दर्शन करना चाहूंगी ही, तो चलो, नहीं मानती हो तो चलो। हरपाल जी वहां खड़े थे और द्वारकाधीश भगवान और रुक्मिणी जी सेठ सेठानी के वेश में, खूब हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ गहना सोना पहन के, पगड़ी बांधे हुए और एक झोली में कुछ माल पानी लिए हुए ठाकुर जी चल रहे थे। रुक्मिणी जी इतना आभूषण कर पहनी थी कि छम छम छम ऐसे चल रहे, और ये अपने खूब विशाल काय थे हरपाल जी, पहलवान जैसा शरीर था, अपनी ठोड़ी को लठ पर टिका कर सोच रहे थे कि प्रभु इतने साधु भूखे हैं, क्या होगा कैसे होगा। तब तक आवाज सुनाई पड़ी, नेत्र खोले उन्होंने, देखा बड़े मालदार हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। तो भगवान यदि जय श्री कृष्ण कर देते तो वो नहीं लूटते उनको, क्यों तो भक्त हैं। इतना सुनते ही ठाकुर जी एकदम चिढ़ गए, आग बबूला हो गए। अरे बोले, हम सब जानते हैं तुम्हारे जैसे साधुओं ने, तिलक लगाने वालों ने देश को बर्बाद कर दिया। दिन भर भजन करते हो, रात में चोरी करते हो, हम सब पता। भगवान तो ठीक कह रहे थे, पर उन्होंने यही समझा कि ये तो इतना दुष्ट है कि तिलक देखकर राम नाम सुन के इसको इतनी चिढ़ हो गई। बोले सेठ जी, आपको हमारी बात से पीड़ा पहुंची हो तो आप माफ करना, हम आपकी क्या सेवा कर सकते। हाँ ये बात ठीक है, काम की बात बताई, अब ठीक है। ये हरपाल जी का चरित्र इतनी अच्छी लीला है, इसकी बहुत सुंदर लीला दिखाई जा सकती है, और इस लीला को पिताजी चाहें तो बहुत बढ़िया ढंग से लिख सकते हैं, बड़ी प्रेरणादायी लीला है। तो महाराज हरपाल जी ने कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हाँ अब काम की बात बताइए, देखो हमको अमुक शहर तक जाना है, बीच में जंगल है, और यहाँ हमने सुना है कि हरपाल नाम का एक बड़ा बलिष्ठ व्यक्ति है जिसकी वेशभूषा तो भगत के जैसी है, पर वो राहजनी कर लेता है, लूट लेता है रास्ते में लोगों को, हमको उससे बहुत डर है। तो हमारे पास कुछ बहुत बहुमूल्य सामग्री है, संपत्ति है, हमको वहां तक पहुंचा दो। बोले हाँ पहुंचा तो देंगे, और हमसे मजदूरी बताओ क्या लोगे, हमारा सामान लेके वहां तक पहुंचा दो। हरपाल जी बोले कि हाँ मजदूरी तो बताएंगे, लेकिन हमारी एक विशेष बात है। क्या? बोले हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, उनकी सेवा में कुछ आवश्यकता है, तो हमारी मजदूरी पहले दे दो हमको, हमारे घर में जरूरत है। तो भगवान ने तुरंत 5 मोहर सोने की दे दी, और उनके लिए क्या कठिन था, बड़े खुश हुए, बहुत मालदार है, उदार भी है, पर दान पुण्य के नाम पे नहीं दे सकता। तुरंत उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, व्यवस्था घर में हुई और आगे वो बढ़े। ठाकुर जी बोले कि पीछे पीछे हम चलेंगे, तुम आगे आगे चलना, क्यों अब पीछे मुड़के मत देखना, हम अपनी सेठानी के साथ क्या बात करते हैं, आप भगत आदमी हो, क्या सुनने की जरूरत है। बोले बिल्कुल ठीक है, आगे आगे ठाकुर जी, हरपाल जी पीछे पीछे ठाकुर जी। ठाकुर जी इसलिए पीछे पीछे चल रहे थे कि हरपाल भक्त अकिंचन भक्त हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंगरी रेणु भी, ये सारे लक्षण इनमें घटित हो रहे हैं, इनकी चरण रस्ते में पवित्र हो जाऊं, इसलिए भगवान पीछे पीछे रज लेते हुए चल रहे। और बीच बीच में रुक्मिणी जी से कहते कि देखो वहां का खजाना भर गया है, अब वहां एक नया खजाना स्थापित करना है, वहां की व्यापार में इतने करोड़ों का फायदा हुआ, वहां से इतने लाख का फायदा हुआ। तो रुक्मिणी जी कहते हैं कुछ दान पुण्य भी तो, अरे बोले सबसे भारी मूर्खता का काम है दान पुण्य करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साधु ब्राह्मण गऊ इनकी सेवा में तो फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहिए, ये सब निकम्मा बनाया है दान पुण्य करने वालों ने, ऐसा बोल। और वो सब कान से सुनते, अरे बड़े इतने मालदार होकर भी ये सेवा के नाम पे तो बहुत चिढ़ने वाले लोग हैं। जैसी घोर जंगल आया, श्री हरपाल जी ने अपना साफा खोल दिया, बिछा दिया, बड़ी जोर से लठ पटका, एक खबरदार एक पैर आगे बढ़ाया तो जितना शरीर पर, देखो तुम्हारा धनमाल तो हमारे पास पहले से है, ये रखी पोटली, इसको तो तुम छू नहीं सकते, अब तुम्हारे शरीर पर जितना आभूषण है सब उतार के रख दो इस पर। अब भगवान नीचे से ऊपर तक ऐसे ऐसे कांपे, थर थर थर थर कांपे। रुक्मणी जी सोचे कि हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के सामने तो थर थर कांपे नहीं, रावण कुंभकर्ण के सामने भी थर थर कांपे नहीं, कंस शिशुपाल दंत भक्त इनके सामने तो थर थर कांपे नहीं, इनको हो क्या गया, इतनी कमजोरी इनमें कहां से आ गई कि ये एक भगत को देख के थर थर कांप रहे हैं, रो रहे हैं ठाकुर जी, अरे भगत माफ करो, ऐसा मत करो, मत लूटो हमको, ए सुनता है कि नहीं। ठाकुर जी ने तुरंत बोले, हमारे प्राण जाने दो, छोने दो, कोई बात नहीं, हमारे धन की कमी नहीं, प्राण तो हमारे बचने दो, उतार के सब रख दिया। रुक्मणी जी भी कांप रही थी, ये क्या हुआ, वो नहीं समझ रही थी यही भगत है, क्या देख रही है, रख सब आभूषण, मैं स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता, मैं भक्त हूं, रख। रुक्मणी जी घबराई, क्या करूं, भगवान ने कहा जल्दी करो देवी, मार डालेगा, छुएगा तो नहीं, एक लठ में ही काम तमाम कर देगा। रुक्मणी जी ने भी सब आभूषण रख दिए, नाक के, कान के, गले के, पैर के, कमर के, सब, अंगुली में अंगूठी भी, एक कन्नी अंगुली में एक अंगूठी रह गई, ये कैसे रह गई, बोले ये थोड़ी कठोर है, निकलती नहीं है, बोले देखो हमें अपना नियम तोड़ना पड़ेगा, हम उंगली मरोड़ करके तोड़ करके भी अंगूठी निकाल लेंगे, क्यों पता नहीं इस अंगूठी से कितने संतों की सेवा होगी। तो जैसे ही अंगूठी बलपूर्वक निकालना चाहते थे तब तक ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश की, रुक्मणी जी श्राप देना चाहती थी पर भगवान को चतुर्भुज रूप में देखती रुक्मणी जी अपने रूप में आ गई। भगत राज रोने लगे, चरणों में साष्टांग पड़ गए, बोले प्रभु मैं कैसा आपका भक्त, आपके साथ मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया, मेरे अपराध को क्षमा करो। ठाकुर जी ने कहा हमने बहुत लूटा ब्रजलीला में, पर आज हमारा मन हुआ कि हम भी लुटेंगे, तो आज तुम्हारे जैसे भक्त के हाथ लुट करके हम धन्य हो गए, और देखो ये संपत्ति अब तुम्हारे घर में अक्षय होकर के रहेगी, चाहे जितनी गऊओं की, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करो, चाहे जितना खर्च करो, अब तुम्हारे यहाँ धन का अभाव नहीं होगा, जाओ ये हमारा दिया हुआ है, ये बंधन कारक नहीं है। हरपाल जी रोने लगे, धन को ले जाऊं, लक्ष्मी को ले जाऊं, लक्ष्मीपति को छोड़ जाऊं, ये ठीक नहीं, फिर यहां से मैं धन लेके जाऊंगा तो मेरी ब्राह्मणी पूछेगी कि महाराज इतना धन कहां से मिला, तो मैं झूठ तो बोलता नहीं, सब बात सच्ची बताऊंगा, तो वो रोवेगी कि सेवा तो मैं भी करती थी, मुझे भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिया, फिर संतों को पता चलेगा तो संत भी दुखी होंगे, इसलिए मेरी प्रार्थना तो यह है कि आप मेरे घर पधारो। हाँ हाँ चलो, गोद में कृष्ण रुक्मणी को लेकर हरपाल जी पधारे हैं, और ये कलिकाल की घटना है, सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, संतों को दर्शन हुआ, गृहिणी को दर्शन हुआ, पूरे नगर वासियों को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अब देखो चोरी दोष है कि नहीं, पर उस चोरी का संबंध भगवत सेवा से हो गया तो वो चोरी वाला दोष भी गुण बन गया, पर ये चरित्र अनुकरणीय नहीं है। कोई कहे कि हम भी हरपाल जी की नकल करेंगे तो नकल ठीक नहीं, क्यों, हरपाल जी के जैसी निष्ठा होना, आपको ऐसा करना हो तो पहले तो अपना सब कुछ बेचकर पहले तो सेवा में लग जाओ, जैसे वो सेवा करते थे वैसी सेवा करो, फिर अपना मकान, दुकान, जमीन जायदाद, बर्तन भाड़े, सोना चांदी सब बेचो, फिर भी सेवा बंद न करो, और फिर ऐसी स्थिति आ जाए तब उनका पद चिन्हों पर आप चल सकते हैं, वैसी निष्ठा तो आप में है नहीं, इसलिए उनकी नकल करना ये ठीक नहीं है। तो ये है गुण दोष हैं यदि भगवान से नहीं जुड़े, और दोष भी दोष नहीं है यदि भगवान से जुड़ गए। तो हे भगवान, सगुण सुगुण सुगुण उत्तम गुण, ये उत्तम गुण क्या है बहुत ध्यान से सुने। जो गुण भगवान से संबद्ध हैं वो उत्तम गुण हैं, और जो गुण शरीर संसार से संबद्ध हैं वो गुण होने पर भी अधम गुण हैं। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में आसुरी और दैवी गुण के नाम से, दैवी और आसुरी संपद विभाग के नाम से इसको कहा गया। और इसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता। दैवी संपत्ति बंधन का कारण है, दैवी संपत्ति बंधन का कारण है और आसुरी संपत्ति मोक्ष का कारण है। दैवी संपत्ति मोक्ष का कारण है और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय और निबंधायासुरी मता, आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। और तुम शोक मत करो क्योंकि तुम दैवी संपत्ति में उत्पन्न हुए हो। पांडवों के जितने गुण हैं वो सब भगवान की सेवा में समर्पित हैं, इसी को कहते हैं दैवी संपत्ति। तो हे प्रभो, कब मैं उस दिव्य दैवी संपत्ति से युक्त हो जाऊंगा? क्योंकि उस दैवी संपत्ति से जो युक्त हो जाता है, ऐसे दिव्य सद्गुणों से युक्त हो जाता है, वो आपकी कृपा का विशेष भाजन बन जाता है। इसलिए सुगुण, और उस सुगुण का परिणाम क्या होगा कि ज्ञान विराग भक्ति, अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अपने आप शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा और आपके चरणों में अविरल निष्काम प्रेम हो जाएगा। सुगुण ज्ञान विराग भक्ति सुसाधनन की पाती, ये सब उत्तम साधन हैं। इन साधनों की पंक्ति अपने आप आ जाएगी, आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। और इन साधनों की संपत्ति को देख करके, दैवी संपत्ति के सद्गुणों को देख करके, ज्ञान को वैराग्य को भक्ति को देख करके, कलयुग अपनी फौज के समेत व्याकुल होकर भाग जाएगा। फिर कलयुग रहेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, सारे पाप चले जाएंगे, सारे दोष दुर्गुण चले जाएंगे। भजे विकल बिलोक कलि अघ अवगुणन की थाती, अवगुणों की जो थाती है, समूह है, उस सब का सब नष्ट हो जाएगा। हे भगवान, ऐसी कृपा की बाट में क्यों जो रहा हूँ? बोले, इस कृपा की बाट इसलिए जो रहा हूँ, अति अनीति कुरीति भई करन हूते अति अनीति कुरीति भई करन हूते आ जाऊं कहां बलि जाऊं कहां न खाऊं जगह अनीति ही अनीति है। अन्याय ही अन्याय सब जगह हो रहा है। कलयुग का एक प्रचंड प्रताप है। कुरीति, शास्त्रीय विचारों का, शास्त्रीय परंपराओं का लोप होता चला जा रहा है, और जो सुरीतियां थी वो कुरीति में बदल गई। अब देखो, एक उदाहरण हम आपको दें। द्विजातियों में द्विजातित्व का आधान करने वाला संस्कार है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार है। इस समय उपनयन संस्कार की इतनी भारी दुर्दशा हुई है, विवाह के समय जनेऊ का स्वांग किया जाता है, विधि पूर्वक जनेऊ नहीं होता, विवाह के समय जनेऊ डाल दिया जाता है, मुंडन तो कराता नहीं, दूल्हा मुड़ मड़ा के थोड़ी जाएगा बरात लेके, वो तो बुढ़ापे में तो ब्याह होता है तो दाई करा के जाएगा, मुंडन करा के थोड़ी जाएगा। फिर उसकी जनेऊ में श्रद्धा ही नहीं है, पहनेगा कितनी देर पहनेगा, सब बेकार, कुछ नहीं। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म तेज की कामना हो तो ब्रह्म वर्चस्य कामस्तु पंचवर्षम एव ब्राह्मणम उपनयित। ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष की अवस्था में ही विप्र बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, बल की कामना हो तो 6 वर्ष की आयु में क्षत्रिय कुमार का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, विशेष धनाज्य बने ऐसी कामना हो, ऐसी संपत्ति वाला बने जो गौ ब्राह्मण की सेवा में समर्पित हो, तो 22 बालक का 7वें वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, यहां तक लिखा है। और 8 वर्ष का तो ही अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित, ये तो है ही है, गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, ये तो प्रमाण है ही है। 5 वर्ष का प्रमाण भी अनेकों पुराणों में हमने देखा है, और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, कोई पवित्र आत्मा अपने बालक का 5 वर्ष की आयु में संस्कार करा के देख ले और उसको गायत्री जब संध्या करा के देखे, देखो उसके भीतर कैसे ज्ञान का प्रकाश होता है, करा के देख लो, हम कहते उस पर भरोसा मत करो, आप करके देख लो, हमने प्रयोग किया हुआ है। हमारे यहां मलुक पीठ में जो वेद पढ़ाने वाले आचार्य जी हैं, हमने उनको एक दिन कहा, मैंने कहा आप अपने बालकों का 5 वर्ष में ही जनेऊ करा दो तो अच्छा है, और उन्होंने बात मान ली। हमने कहा आप स्वयं वैदिक हैं, इनको गायत्री जप संध्या उपासना का अभ्यास कराओ, उन्होंने अभ्यास कराया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अभी वो उनका लड़का 17 वर्ष का होगा, लगभग 16-17 वर्ष का होगा, बहुत छोटी आयु में ही, ये हर्षित है इससे भी छोटा था, तब वो हमसे अष्टाध्यायी पढ़ने आया, एक ही दिन में उसने 75 सूत्र याद कर लिए प्रथम पाद के, शुद्ध एकदम, ये है गायत्री जप की कृपा, पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ कर ली, पूरा शुक्ल यजुर्वेद हो गया उसका, लघु सिद्धांत हो गई, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के भी 4 खंड पढ़ लिए, भले ही उतना परिमार्जन तो तब होता है जब परिपक्वता आती है और पढ़ते पढ़ाते हुए समय बीतता है तब आती है, लेकिन इतना इतनी कम अवस्था में श्रवण कर लेना और समझ लेना और दूसरे को पढ़ाने की भी क्षमता रखना, यह केवल और केवल 5 वर्ष की आयु में किए गए यज्ञोपवीत संस्कार का शुभ परिणाम। बस ये विशेष बात है कि उनके माता पिता ने संध्योपासन और जप आदि के लिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने बच्चों पर ध्यान दिया, उसका दिव्य परिणाम अभी भी सामने है। गायत्री का जप करने वाले बहुत अच्छे अच्छे संस्कार युक्त बालक निकलेंगे, बस इनके संस्कारों के संरक्षण की आवश्यकता है। ये सब ऐसे ही हो रहा है, ये तो भगवान की बड़ी कृपा के इतने ब्राह्मण संस्कारित तो हो गए, छोटी आयु में संस्कारित तो हो गए, नहीं तो महाराज न छोटी न जनेऊ। एक जमनापल्ली पार को बड़ो बूढ़ो ब्रजवासी आयो भैया जी, ब्राह्मण देवता, कौन है? बोले उपाध्याय है। मैंने कहा जनेऊ ना है बाबा तुम्हारे जनेऊ ना है? तो बोलो भावा हमारो ब्याह ना है भाई ले ब्याह में हुए ना जनेऊ हमारो ब्याह ही ना है भयो दोस्तों ब्याह नहीं भैया तो जनेऊ नहीं हुआ दुख की बात। अंत्येष्टि संस्कार भी विलुप्त हो गया। मुंडन संस्कार बच्चों का जरूर कराते हैं। मुंडन संस्कार को क्या कहते हैं? चूड़ाकरण माने चोटी रखना। वो चोटी तो रखता नहीं कोई, वो सीधे पूरा मुंडन कर देते हैं, पूरे बाल मुड़ा देते हैं। शुरू में ही बाल मुड़ दिए, चोटी उसकी खत्म कर दी। कहां से उसकी चोटी में श्रद्धा होगी? गर्भ से जो बाल आए हैं उनकी चोटी होनी चाहिए, चोटी नहीं। बुरी बुरी रीतियां, बड़े बड़े रीति रिवाज चल पड़े। कुरीति भई भुई तरन होते ताकि, इन कुरूतियों के कारण ऐसी दुर्दशा हो गई कि जेठ की दोपहरी में सूर्य के की तपन से धरती जितनी गर्म होती है उससे भी अधिक तप गई है। पाप से गर्मी, कुरूतियों के ताप से ये धरती तप गई है। इस तपती हुई धरती में जाऊं कहां? पाप ताप संताप से सारी धरती तप रही है, मैं कहां जाऊं? बलि जाऊं। इसलिए हे रघुनाथ, हे नाथ, मैं आपकी बलि जाता हूं, आपकी बलिहारी जाता हूं। कहूं न ठाऊं, मेरे लिए कहीं कोई आपके चरणों के अतिरिक्त कोई ठाव नहीं है, मैं कहां जाऊं? इसलिए मेरी बुद्धि बहुत अकुला रही है, व्याकुल हो रही है। इसलिए आप कृपा करके हमें अपना लीजिए, अपनी शरण में हमें स्वीकार कर लीजिए। जिस कृपा का दिन रात में व्याकुल हृदय से मार्ग देख रहा हूं, वह कृपा आप हमारे ऊपर कर दीजिए। क्योंकि आप सहित ना आप नो को आप सहित ना नो को बाप कठिन कुभाती बाप कठिन कुभाती हे बाप आप बाप हैं, माँ के बेटा है। ये बाप कहकर के गोस्वामी जी ने कई पदों में संबोधन किया है। ये बहुत प्यार भरा संबोधन है, बाप मेरे बाप जी। आप सहित ना आप नो आप सहित ना आप नो आप सहित न आपनों को आप सहित माने मेरे सहित, मेरे इस शरीर के सहित, मेरे जीवन में अपना कहलाने लायक कुछ भी नहीं है। शरीर हमारा अपना होता तो हम कभी छोड़ते उसको? कभी नहीं छोड़ते। आप सहित न आपनों को जगत में कोई नहीं अपना, कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी अपना नहीं। ये मेरी समझ में आ गया है। इसलिए बाप आप सहित न आपनों को, इस शरीर के सहित संसार में कोई वस्तु भी है, ये सब मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, अपने उल्लू को सिद्ध करने में, अपना उल्लू सिद्ध करने में लगे हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही एकमात्र मेरे हैं। हमारे इस देश के अत्यंत सुप्रसिद्ध श्री राम कथा गायक श्री मुरारी बापू जी, वे अपनी कथा के आरंभ में बाप ऐसा कह के फिर कथा आरंभ करते हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये अपने बाप को याद करते हैं या जनता को बाप कहते हैं, लोग सोचते ही रहते हैं। बाप और कई बार तो बाप का कीर्तन भी कराते हैं, बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप बाप। हे मेरे बाप जी, आपके अतिरिक्त और कोई मेरा अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं, शरीर से संबद्ध संसार भी अपना नहीं, ये सब कठोर हैं, सब अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हैं, इसलिए श्याम घन सींचिए तुलसी साली सफल सुखासी। साली धान सूख रही है, कौन सी धान? एक तुलसी धान भी होती है भैया जी, एक चावल की प्रजाति होती है तुलसी, हैं? मिथिला में होती है, हमारे वैदिक जी झाजी कह रहे हैं होती है मिथिला में, हैं? तुलसी, तुलसी मूल, तुलसी फूल बहुत छोटा होता है, बड़ी खुशबू होती, बड़ी सुगंध होती है। तो गोस्वामी जी करें, मैं वो धान हूँ, साली हूँ, धान हूँ, तुलसी नामक, सूख रहा हूँ महाराज गर्मी के कारण, पाप की गर्मी से सूख रहा हूँ, कलयुग के प्रचंड ताप से सूख रहा हूँ। हे श्याम घन बाप जी, आप बरस जाइए, आपके बरसने से और मैं हरी भरी हो जाऊंगी, हैं? और का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुनी का पछताने। एक कलयुग इस धान को सुखा ही डालेगा, जला ही डालेगा, और फिर बाद में आप बरसेंगे तो फिर क्या प्रयोजन बरसने का, अब बरसिए और बरस कर मुझे निहाल कर दीजिए। इसलिए नाथ कृपा ही कोपन इकबत, नाथ कृपा संख्या 222 है, समय तो पूर्ण हो चुका है और केवल पद की चर्चा कर लेते हैं, फिर कल व्याख्यान कर लेंगे, इसका उतना समय बच जाएगा। बलि जाऊं बलि जाऊं और कासों कहूं, बलि जाऊं और कासों कहूं, बलि जाऊं और कासों कहूं, बलि सदगुण सिंधु स्वामी सेवक हित, सदगुण सिंधु स्वामी सेवक हित, कहूँ न कृपा निधि सोलहो, कहूँ न कृपा निधि सोलहो, बलि जाऊं और जहाँ लोभ लोल लालच बस निज हित चित चाहने चाहो, जहाँ जहाँ लोभ लोल लालच बस निज हित चित चाहने चाहो, कहाँ तहाँ करनी तकत उलूक जो भटक कुतरु कुतर गहो, तहाँ तहाँ करनी सकत उलूक जो भटक कुतरु कुतर गहो, बलि जाऊं भाव कर्म विचित्र फलदायक सुनि सिर सुनि रहो, काल स्वभाव कर्म विचित्र फलदायक सुनि सिर सुनि रहो, मोको तो सकल सदाए कही रसो, दुसहदाह दारुण गहो, दुसहदाह दारुण गहो, बलि जाऊं और कासों, बलि जाऊं और कासों कहो, बलि जाऊं बलि जाऊं। उचित अनाथ होई दुख भाजन भयो नाथ किंकर न हो, उचित अनाथ होई भयोनाथ किंकर न हो अब रावरो कहाई न बूझिए अब रावरो कहाई न बूझिए शरण पालता सती सहो शरण पाल बलि जाऊं बलि जाऊं बलि जाऊं और मगन पाप संताप हो मगन पाप संताप हो तुलसी प्रभु जब तब जेही तेही विधि तुलसी प्रभु जब तब जेही तेही राम निवाहे नीरव हो राम निवाहे बलिहारी जाता हूँ अपना सुख दुख किससे सुनाऊं आपके जैसा सद्गुणों का समुद्र सेवकों का कल्याण करने वाला कृपा निधान स्वामी अन्यत्र कोई दूसरा उपलब्ध ही नहीं कोई दूसरा आप ही हैं। जहाँ जहाँ लोभ लालच बस चंचल चित्त में अपने कल्याण की कामना करता हूँ वहाँ वहाँ जाकर मुझे हताश होकर निराश होकर लौटना पड़ता है। जैसे सूर्य को देखते ही उल्लू भटकता हुआ आकर वृक्ष के कोटर में ठहर जाता है। सूर्य है पर वो यहाँ ठोकर खाई वहाँ ठोकर खाई अंत में कोटर में जाकर के घुस जाता है। जिसके पास जाता हूँ उसी के पास दुख की आग तैयार मिलती है। हे नाथ जब यह सुनता हूँ कि काल स्वभाव कर्म ये सब विचित्र फल देने वाले हैं तब इनकी विकटता को देख करके कर्म की करालता को देख करके फलभोग की अनिवार्यता का अनुभव करके सिर धुन धुन करके रह जाता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये तीनों सदा से एक जैसे ही हैं। हे नाथ इस दुसह दारुण दाह से मैं जल रहा हूँ आपकी शरण में हूँ आप मुझे त्राण दीजिए। हे नाथ जब तक मैंने अपने को अनाथ समझ करके और तब तक मैं अपने को अनाथ समझ रहा था जब तक मैंने जानकी नाथ का आश्रय नहीं लिया था रघुनाथ का आश्रय नहीं लिया था पर आपके जैसे नाथ का आश्रय लेकर भी मैं भटकूं ये ठीक नहीं है। इसलिए जब तक अपने को अनाथ समझकर मैं दुखों का पात्र बन रहा था तब तक तो जो कुछ हुआ सो उचित ही था क्योंकि तब मैं आपका दास नहीं बना था पर आपका दास बनने के बाद भी यदि मैं दुख भोगूं तो हे भगवान इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है या तो मैं ईमानदारी से आपका दास नहीं बन पाया हूं अथवा आपने मुझे दास के रूप में स्वीकार नहीं किया इनमें दो में से कोई न कोई एक बात जरूर होनी चाहिए। हे महाराज आप राजीव विलोचन हैं उत्फुल्ल कमल दल के समान आपके विशाल नेत्र हैं आपकी छोटी आंख नहीं है जो आपको हमारा दुख न दिखाई पड़े, आपके कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, आपके बड़े बड़े नेत्र हैं। अये कमल नेत्र, मैं पाप ताप संताप सिंधु में डूब रहा हूँ, हे प्रभो इस दीनहीन तुलसी का निर्वाह तभी संभव है जब आप अपनी कृपा से इसका निर्वाह करेंगे। मैं केवल आपकी कृपा के सहारे हूँ, यही है शरणागति का अंतिम भाव। देखो छह हैं अंग शरणागति के, आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोत्रत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड विधा शरणागति। ये छह इनमें अंतिम में है कार्पण्य। कार्पण्य माने दैन्य, के इन विनय पत्रिका के अंतिम पदों से होता। वैसे तो सभी सबका सम्माखन है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि पूरे विनय पत्रिका का मंथन करो तो उसके बाद अब जो पद आ रहे हैं एक एक करके वो माखन से भी माखन निकल निकल करके आ रहा है। और अब हम इस पद की चर्चा कल नहीं करेंगे, आज ही संक्षिप्त चर्चा इसकी पूरी मान ली जाए। कल हम 223 में पद की चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर कल के लिए हम छोड़ देंगे तो कल पूरा समय इसी की चर्चा में चला जाता, और हमें अब कैसे भी करके ग्रंथ को पूर्ण करना है, इसलिए कल 223 में पद की चर्चा हम कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम। प्रहलाद दास जी महाराज का चतुर्थ उत्सव चल रहा है, उसके पूज्य व्यास जी पधारे हैं, पंडित जी पधारे हैं, हम दोनों को वंदन करते हैं। और बड़ी प्यारी कथा हो रही थी, आज हम भी थोड़ी देर उत्सव में गए इसलिए हमको थोड़ा यहाँ आने में विलंब हुआ, पर हमारे आचार्य प्रवीण जी ने भी थोड़ी देर अपना वक्तव्य दिया, और श्री धनंजय दास जी जब हम आए थे तब धनंजय दास जी मंगलाचरण कर रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा कह लें दो बाबा का, थोड़ा गला गरम तो हो, राम भजो कह के तब हम आएंगे। फिर धनंजय बाबा ने कुछ कहा, उसके बाद हम उपस्थित हुए। अब तुरंत यह कथा मंच लीला मंच के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, बस थोड़ी ही देर में रास बिहारी भगवान का मंगलमय दर्शन, रास का दर्शन करके हम लोग धन्य होंगे। कल मीरा जी का चरित्र कितना अद्भुत हुआ, कितना अद्भुत मीरा जी का चरित्र दिखाया गया। धन्य है हम लोग, बड़े भाग्यशाली हैं। आज ठाकुर जी पता नहीं कौन सी लीला का दर्शन कराएंगे, ये तो ठाकुर जी ही जाने। इन्हीं शब्दों के साथ हैं, हैं? प्रहलाद मल्लाह लीला जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। बड़ी रसीली लीला है मल्लाह लीला, ठाकुर जी मल्लाह बन के आएंगे, और आज तो बड़ी अद्भुत रसमयी लीला का दर्शन होगा। सभी लोग लीला का हाँ, हमारे अनुराग दास जी कह रहे हैं कि कल भी दिसंबर 1992 की बात, उस समय हम बहुत जोर आंदोलन था, और उस समय हम सिंगापुर हनुमान जी पे पाठ कर रहे थे वाल्मीकि रामायण का, तो सब समाचार सुनते थे, अखबार में पढ़ते थे, तो उसी में दिमाग तो असर पड़ता ही है। इतने लोग इकट्ठे हैं, फिर कहीं गोली न चले, फिर कहीं रक्तपात न हो, बड़ी आशंका थी। तो अपने तो हनुमान जी को पाठ सुना रहे थे निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं थी, लेकिन पता नहीं उस समय ऐसी कामना हुई, जिस दिन 6 दिसंबर की बात है, हम सवेरे पाठ में बैठे और उस दिन हमने 93 सर्ग का पाठ किया तब हम उठे, 93 या 94 सर्ग का पाठ किया एक दिन में, खाए पिए बिना बैठे ही रहे, पाठ करते ही रहे और हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे कि हे हनुमान जी, सिंहपुर वाले हनुमान जी, ऐसी सिंह गर्जना करो कि वो कलंक का ढांचा, कलंक की निशानी ध्वस्त हो जाए। और हम ऐसा मन में बार बार विश्वास कर रहे थे कि आज हनुमान जी के एक हुक में गिरी जाएगा वो। शाम को तो वो महंत जी बार बार देख जाते थे, महंत जी श्री लालदास जी महाराज, उनके शिष्य इस समय महंत सुंदरदास जी हैं, उनकी आयु थोड़ी कम थी, वो भी देख जाते थे दिन भर से खाया पिया नहीं, दिन भर से पाठ कर रहे हैं। तो वो शाम को मेरे पास आए, बोले कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है, अभी अभी समाचार में आया है, और वो ढांचा जिसको लोग बाबरी मस्जिद कहते थे वो एकदम नेस्त नाबूद हो गया है, उसको ठंडा कर दिया है, उसका नाम निशान भी खत्म हो गया है, और रामलला एक सुंदर चौतरे पर विराजमान हो गए हैं। जैसे ही ये बात सुनी तो आत्मा इतनी ठंडी हुई, हनुमान जी ने ही ध्वस्त किया, नहीं महाराज, इतनी सुदृढ़ दीवारों को ध्वस्त करना कोई सामान्य बात नहीं थी, बहुत बड़ा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हुआ। यदि वो उस दिन न हुआ होता तो आज राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी नहीं हो पाता, इसलिए कल्याण सिंह जी की भूमिका है। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कल्याण सिंह जी के दिवंगत होने पर जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अर्पित की है, प्रभु श्री राम के चरणों में उन्हें निवास मिले ऐसी प्रार्थना की, वो निश्चित ही बहुत हृदय से की गई प्रार्थना थी। और हमें ऐसा विश्वास है ऐसा श्री राम कार्य जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में संपन्न हुआ हो वो निश्चित ही श्री राम जी के ही चरणों में है। तो ऐसे माननीय श्री दिवंगत कल्याण सिंह जी के निमित्त हम लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वो तो राम जी के ही चरणों में है। लोग मौन होकर के श्रद्धांजलि देते हैं, हम थोड़ी देर कीर्तन करके श्रद्धांजलि दे देते हैं। श्री राम जय जय, कोई बात नहीं बंद करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।